Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøre Investor med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Det er tirsdag den 20. december, og aktierne falder. Og det gør de faktisk alle sammen. Der er ikke nogen aktier, der stiger i C25-indekset. Det falder dybt. Den er gal igen, men den her gang er det altså hverken inflationsfrygt eller recessionsfrygt, der skræmmer investorerne ud af aktier. Det er fra en helt uventet kant, at der nu for alvor bliver strammet op i den globale pengepolitik. Det er fra Japan. Det er Bank of Japan, som har signaleret, at de laver en markant ændring af pengepolitikken. Og vi skal altså holde tungen lige i munden her senere i udsendelsen, fordi det kommer til at handle noget om rentekurven. Forskellen på korte og lange renter og i den dur der, men der har så sat verden på den anden ende. Japanske aktier er nede med 2,5-3% her til morgen. Og det har konsekvenser for dine aktier i Danmark, og det kan også få store konsekvenser for dit realkreditlån. Vi bliver lidt klogere på det her sammen med seniorøkonom Mathias Dollerup fra Sydbank. Ham ringer vi nemlig op lidt senere i udsendelsen. Og vi kan også blive klogere på, hvordan det påvirker hele det finansielle marked. Sammen med dig, Lars Gaardgaard Andersen. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Senior investeringsstrateg. Er det ikke sådan nogen? Jo, det er rigtigt. Investeringsstrateg er også fint. Investeringsstrateg? Ja, ja. Det der senior, det er bare noget, som man er gammel. Jamen, så er vi alle sammen seniorer. Det er det. Fra landets største bank, det er selvfølgelig fra Danske Bank. Ja, tak. Dejligt, du har tid. Selvfølgelig. Og Lars Persson, der er klar med graferne og laver en teknisk analyse. Skal vi lige starte med at åbne, altså helt aktuelt, nu sagde jeg, at alt dykker, men vi er nede med omkring 1%, så det er en katastrofe. Nej, 1,2 i Danmark, en i Sverige og en i Finland og en resten, ja, man kan bare sige, det er 1% hele vejen, men der er alligevel lidt, altså man kan godt finde små huller i suppen, altså positiv. Sådan en som DS Norden stiger lidt, så altså der er lidt medvind, men det er da rigtig nok, at både Vestas og LK igen, min dødssynd, den skal vi ikke tale så meget om, det kan vi tale om en anden gang. Ørsted, jamen de falder alle de store, det er jo klart, når sådan et stort korthus, som vi lige pludselig laver om på, nogen der har holdt renten på den måde her i så lang tid, som det japanske centralbank gjort, så slår vi endnu en koldbøt. Så altså, man kan sige, vi glæder os virkelig som investorer og aktiestrateger, tænker jeg også, og rådgivere og alt muligt andet godt folk til at komme ud af 2022, fordi det har været horribilis år, eller hvad man nu plejer at sige. Altså, det er simpelthen, det kan næsten kun blive bedre i 23, bank under bordet og kryds fingrene, fordi altså, det har virkelig været, alt har jo bare ramlet om ørerne på os i 2022. Og så som Lars og jeg sad og talte om, så er vi kun nede med, nu bliver det så måske 17%, 18%, men det er jo hverken 40 eller 47, som vi så dengang finanskrisen var der. Så altså, vi behøves ikke at pive rigtig slemt endnu. Så jeg synes, det er faktisk okay, som vi har klaret os. Ja. Og det gode ved at have Lars Gaardgaard Andersen også i studiet, det er fordi, at han altid sådan, han finder altid nogle lommer i markedet. Han er altid sådan en smule optimistisk. Ja. Er det ikke sådan rigtig stort? Jo, jeg er nok teddybjørnen blandt alle de der permabærs, der er permabærs, så er jeg teddybær. Jamen, jeg mener, at som investor er der altid nogle muligheder. Der er mulighed for at handle, selv i det her marked, der er faldet hen over efteråret, eller hele året for den sags skyld. Jamen, så er der mulighed for at handle, hvis man har kunne finde de rigtige værktøjer og se på, hvad er det, der bevæger markedet. Og det er jo noget, vi også skal, det er sådan en del af mit arbejde, det er, hvad bevæger markedet på den korte bane, for måske kunne være lidt, komme ind og hjælpe nogle af vores kunder med at lave nogle af de kortsigtede køb, og så er det de der langsigtede trends, som jeg også kigger ind i. Langsigtede trends, de er der stadigvæk også, selvom vi har lidt modvind nu her. Og det var bare lige for at lave en lille teaser, fordi vi kommer tilbage til, hvor du ser de her lommer senere i udsendelsen, og hvad der sådan bagvedlæggende driver, hvad skal vi sige, stemningen. Ja. Vi skal tale om frygtens indeks, yes. VIX-indekset. Men allerførst, vi er nødt til lige at dykke bare lidt ned i Japan. Hvad er det egentlig, Bank of Japan har foretaget sig? Jamen, de har lavet om på den politik, som de tidligere har holdt. Det var, at man skulle holde renten fast. Man ville ikke have, den skulle bevæge sig op den 10 år, og lige pludselig så gør man det her alligevel. Og det bliver man nødt til at gøre for at bekæmpe inflationen. Men det er jo noget, det vi ikke kan lide. Og nu har vi også talt om, at aktiemarkederne er faldet, og det kunne man synes, at det er altid et problem, når man har penge i aktiemarkederne, og det falder, så er det ikke særlig sjovt. Men det er rent faktisk ikke det største problem. Det, der er det største problem, når vi kigger sådan på de finansielle markeder i år, det er, hvor meget renterne har bevæget sig. Og nu kommer der så endnu en, der laver nogle nye spilleregler ind i det her, og det giver bare endnu mere usikkerhed ind i rentemarkedet. Og det er det, vi skal have styr på først. Så en af de ting, som hvis vi skal have et bedre 23, så skal der altså styr på det her rentemarked. Det gør ikke noget, at renten stiger, men det skal være forudsigeligt, og det skal være sådan afdæmpet. Men når der hver gang, der kommer sådan nogle overraskelser her, så bliver investorerne nervøs. Fordi nu skal de forholde sig til noget helt nyt. Og hvad bliver det næste? Altså hvis man ikke også får kommunikeret bagefter, så kommer der den her usikkerhed. Og det er rigtigt, det er meget godt for nogle japanske banker lige i dag, fordi renten stiger. Men reelt så har japanske aktier det dårligt, fordi yen bliver styrket, og så plejer japanske aktier ikke at have det særlig godt. Det er det, der sker jo derude. Det er også mærkeligt, at man har haft denne kurs i så lang tid, og så man ikke sådan et par dage inden lige ringer til børsmarkedet. Fordi, altså, man ved jo godt, at de kommer til at reagere voldsomt, så man kunne godt have holdt et eller andet pressemøde nogle dage før og sagt, vi kigger lige på det her, gutter og gutinder, så det kan godt være, at I lige skal måske have sken over i den anden hånd, eller finde sukkerskålen, hvis I skal ikke sidde og græde alt for meget over spildt mælk. Så det er sådan lidt ærgerligt, synes jeg, at man ikke... Ja, at man bare sådan river tæppet væk. Igen, altså det plaster er selvfølgelig revet af, og så hurtigt, men vi får også bare den her reaktion, og ja, er det nødvendigt, kan man sige. Men det er jo så dem, der styrer det, og ikke Lars og jeg, kan man sige. Og så kommer det på ryggen af, at både den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank i sidste uge egentlig gjorde fuldstændig som forventet, men så skruede de lige op for retorikken. Ja. Og Lars, jeg ved, Lars, der er to Larser. Ja. Skovgaard. Ja, Lars Skovgaard. Ja. Du har ligesom et take på, at det er egentlig ikke inflationen, vi skal frygte længere, det er recessionen. Ja. Vil vi lige dykke ned i den historie? Jamen jeg talte også til, jeg havde en kommentar ud til min kollega her i går morges, at det jeg lægger mærke til, det er en historie, som vi har været ude med. Vi er bekymrede for, at man går for frygten for inflation og den bekæmpelse af inflationen, at man simpelthen bliver nødt til at stramme så meget op, så man skaber en recession af meget lav vækst. Jeg kunne bare se her i slutningen af sidste uge, hen over weekenden igen, mandag morgen, finanshuse, medier, store internationale medier, skriver om det her. Og hvis man begynder at skrive om det, jamen så bliver investorerne bare nervøs. Og det er det, der ligger bagved. Man kan se, den amerikanske centralbank, ECB, de er villige til at presse os ind i meget lav vækst i en recession for at få styr på den her inflation. Og det er det, vi skal til at forholde os til nu. Så hvad betyder det for... hvad betyder det for den måde, man skal investere på? Jamen, det betyder, at du stadigvæk skal investere. Den måde, som vi har investeret hen over efteråret, det har været fokus på de defensive aktier, på kapitalbevarelse, på kvalitet. Vi har brugt rigtig meget tid på at fokusere på investering i obligationer i stedet for. Det er lidt det her marked, der bare falder og falder. Men mindre vi har fat i de der helt kortsigtede, som vi kan komme til at tale om lidt, der udnytter nogle udsving i markedet, så er det den her silent death, hvor det bare siver og siver. Så skal du bare lave nogle allokeringer og ændringer, så du ligger i noget defensivt, men så skal du måske fokusere din aktivitet på noget, hvor der kan komme nogle positive afkast inde på obligationerne. Så det er det, vi har været ude at gøre. Jeg vil så sige, at det, vi kommer til at se ind i det nye år, det er desværre en periode, hvor der bliver fyret folk. Det er konsekvensen af det her. Når selskaberne på et eller andet tidspunkt får tilpasset deres omkostninger til den verden, vi er i, altså til den lavere vækst, så er det faktisk der, hvor du skal begynde at investere. Så jeg ser også en mulighed for, at det nye år... Den skal vi lige have en gang til. Ja. Når selskaberne begynder at neddrosle, skære, omstrukturere, fyre folk, så begynder det at være interessant for os som investorer. Og det er jo sådan paradoxalt, man læser i aviserne, hvor meget der bliver fyret, og man har det dårligt med sig selv. Men man er tættere på det punkt, hvor det vender sig er værdi. Altså det er jo hele tiden, hvad er værdiansættelsen af de her aktier? Så når de får tilpasset deres omkostninger til deres indtjening, så begynder det at være interessant. Og det vil sige, at vi skal nok ud og købe aktier på et tidspunkt, og have en helt anden slags aktier, end vi har nu, når vi kommer hen i en periode, hvor overskrifterne er rigtig, rigtig grimme. Og det kan være svært for os som investorer, og forholde sig til, men det er altså det, man skal. Så en gang herhen i løbet af foråret, håber jeg, at vi snart skal ud og lave om, så det er ud af det defensive, ind i noget mere cyklisk, og så skal vi have lidt flere aktier. Det er det, jeg sidder og kigger efter. Ja, jeg synes, det er interessant, alt det, du siger. Hvad siger du? Hvornår er det, vi skal gøre det? Ja, det er den 21. marts. Nej. Modtaget, jeg skal notere lige. Hvis det er den 21. marts, så... Nej, jeg ved ikke, hvornår det er. Men vi skal også se nogle af de her tillidsindikatorer, der falder og falder. Hvad havde vi? Den amerikanske service PMI kom ud, faldt til 44 fra 46, altså i recessionslignende tendenser. De bliver ved med at falde. På et eller andet tidspunkt, når de falder mindre, så vil det være der, hvor jeg begynder at sige, at det ser interessant ud. Men rent økonomisk vil det være et tidspunkt, hvor man siger, hvor ser det dårligt ud med økonomien. Men det er der faktisk, når det begynder at stabilisere og lige begynder at vende rundt, så skal man øge sin aktieandel. Det er der, det er mest interessant at have mange aktier. Ja, det er netop sådan en dag som i dag måske, at man skulle... Nu forudser Lars, at det falder lidt, men sådan noget 38.00 her for S&P er ret interessant. Der har været sådan tre huller i en graf. Og nu, der var et hul hernede for noget tid siden, og det er blevet lukket nu. Det kunne godt være, at sådan hen over juledagene, så får vi måske lidt mere ro. Og det, hvis man spiller det meget kort, at hvis vi kan holde os over 38, nu ligger vi lige 37,96 for den amerikanske future. Så vi ligger lige og balancerer på det der punkt. Men kan vi holde os her omkring de 38, så kunne det godt være måske, at man kunne se sådan lidt forbedret hen over, på den korte bane i hvert fald. Og så må vi så se på den lange bane, om vi kan holde bunden fra, hvornår var det, juni, ja, det var vel der, og så steg vi op i august. Så om det er en rigtig trendkanal, eller Lars måske mener, skal vi så længere ned under den der, og bryde den der svagt stigende trendkanal, vi har nu? Det er jo der, hvor vi ligger, fordi skal vi det, jamen så skal vi måske lige købe på enkelte aktier her, og så sælge dem igen i starten af januar, og så sidde. Nu får jeg jo friske penge i Millionærklubben, fordi jeg har jo også torsket. Jeg har jo kun 210.000 nu, fordi markedet falder så meget. Så jeg får jo omkring 40.000. Og de skal jo lige parkeres, og så skal jeg jo finde ud af, om der kommer et januar-rally, om man skal ind i markedet, eller skal jeg lige vente til, som Lars siger, at vi ser det helt slemme, er det i februar-marts, og så ser vi lidt forår hen i april-maj måned, og så kører det måske op derfra. Mm. Det ved vi ikke. Det er der, hvor vi skal holde virkelig øje med kurven, i hvert fald i min optik. Mm. Men det kan være en god idé, at måske kære lytter, hvis I går ind på for eksempel Euroinvestor og lige tager en kursgraf SP500, så ser den over det seneste år, så kan man se det, som både Lars og Lars taler om, altså at vi fik den her opadgående tendens i løbet af sommeren. Der var jubelstemning i juli, mens vi alle sammen var væk. Og så faldt det tilbage igen, og vi fandt en dybere bund i starten af oktober. Og så er det jo rigtigt, så har det, altså der har været en opadgående tendens i de seneste, hvad skal vi sige, halvanden, to måneder. Ja. Men er det den, som, altså hvad siger dine grafer? Er den brudt nu? Skal vi længere ned? Ja, altså hvis man tager sådan noget futures, vi tager heller rigtige marked, så der skal vi helst holde os lige over de her 38. Lige plus minus. Det er jo ikke et facitliste. Men vi skal helst holde den der trend, sådan, så vi kan blive ved med at være i den der lidt positive tendens. Så man kan se en bund der i juni og en bund i oktober, og så kan man måske begynde at se lidt positiv tendens fra oktober og så fremad, ikke? Fordi junibunden, den var lidt højere end oktoberbunden, så vi skal jo ligesom bruge oktoberbunden til at arbejde med, hvis vi skal se på S&P 500 i hvert fald, sådan som jeg ser det. Ja. Men Lars Skovgaard, ja? Danske Bank, det kan jo være svært det der med timingen. Altså, kigger I på graferne også? Ja, det gør vi også. Vi har sådan 10 forskellige ting, vi holder øje med. Nu har jeg talt noget om nøgletal, hvordan de udvikler sig, renten. Og så har vi selvfølgelig, vi er ydmyge over for den situation, vi er i. Vi ved godt, der er andre, der sidder og kigger på streger, ligesom hr. Persson. Og det skal man absolut ikke underkende. Jeg tror, noget af det, der har drevet bevægelserne hen over efteråret, har i høj grad været nogen, der har handlet på helt andre møtrikker og ting end alle andre, som i høj grad har handlet på teknik. Og det skal man være klar over. Og så har man også en forståelse for, hvorfor gør markedet, som det gør, når nu jeg har den her strategi, hvorfor retter det sig? Nu har det rettet sig tre gange, som tredje gang her igen, og det kan være et bear market rally endnu en gang. Så det giver en forståelse for, hvorfor markedet gør, som det gør, hvis du forstår den del af butikken også. Så det kigger vi selvfølgelig på, men vi er fundamentalt drevet. Vi skal have den til at hænge sammen værdiansættelsesmæssigt. Vi vil have økonomierne med. Det er det, der vægter mere. Så der har været noget plusser herovre på noget af teknikken, men det er ikke nok til, at vi ændrer på vores tilgang endnu. Og lige nu kan jeg bare lige fortælle, at det er kun Novo Nordisk i C25-indekset, altså blandt de store danske aktier, som akkurat er i plus. Mm. Og I er jo også lige nu Danske Bank ude med en, som jeg husker det, altså, vi er ikke der endnu, hvor vi skal være cyklisk og købe noget industri og sådan noget, forbrugsgoder. Så vi er stadigvæk over i den defensive. Ja. Så det er bare det der knæk, den der timingsmæssigt. Ja. Altså, hvad er det, vi... Altså, du nævner noget med overskrifter og fyring og... Ja, altså det der sker nu, og det er jo også lige for at knytte en kommentar til Novo. Danske aktier har været ekstremt populære her på det sidste, det er det, fordi vi har nogle enkelte historier, der er stærke, og vi har det her defensive præg. Hvis du skal være investeret i Europa, så køber du danske aktier, fordi vi er bare lidt mere stuerene og lidt mindre cyklisk afhængige, økonomisk cyklisk afhængige end Tyskland og Sverige for den sags skyld. Ja, det at, og vi har en overvægt i defensive aktier. Novo er en aktie, der indgår i kæmpe store fonde rundt omkring i verden. Skal du have en eller anden sundhedsaktie, så tror jeg, at Novo det nok er blandt toppen, når man kigger i de her store fonde, fordi den gør det, den gør. Problemet er også bare, at vi ikke er de eneste, der synes, at det dels er en god aktie. Jeg har ikke nogen holdning til aktien, men at der er mange investorer, der synes, det er en god aktie, og at vi godt kan lide defensive aktier. Det er det, man kalder en meget crowded trade. Så derfor er det også vigtigt, på et eller andet tidspunkt, så skal vi altså ud af det her. Og der er det jo gælder om at komme ud før alle de andre. Det ender ikke på, at vi stadigvæk tror, at sundhed er godt på lang sigt, men nu har vi kun den her kagedåse, hvor vi kan køre rundt med pengene fra. Og det er en gang i foråret, vi skal til at ændre i tilgangen til at have en overvægt af defensive aktier, til at få en mere balanceret tilgang, hvor vi skal have lidt mere cyklisk ind. Men det kræver, at de her økonomiske data begynder at bedres. Der skal noget ro på rentemarkedet, og det har du jo ikke fikset i dag, Simon. Så vi skubber den lige nu, men det skal der også. Og så skal vi have nogle regnskaber. Altså, regnskaberne, når vi kommer ind i januar, jeg tror måske, det ville være meget godt, at man lige fik solgt før regnskaberne, hvis man var kortsigtet spekulativ, for jeg kan godt være bekymret for, hvordan selskaberne ellers kommer til at kunne levere. Og... Vil du det som sådan en lille taktisk finte, måske lige droppe ned inden... Nu var det ligesom for at følge op på hr. Perssons kald, så hvis det er, at du køber nu, så tror jeg, at jeg vil tage... Hvis du så sikrer, at der kommer en gevinst, så vil jeg ikke sidde og vente ind i regnskabssæsonen. Så vil jeg sådan helt kortsigtet sige, okay, det jeg har købt som er spekulativt kortsigtet, vil jeg nok tage sådan den første eller anden uge ind i det nye år der, hvor alle er januar rally, og nu kører der, så skal du hoppe af der. Det er ikke noget, som vi ellers går ud og anbefaler, men det var bare for at følge op på det som du sagde, at hvis man køber nu, så vil jeg nok godt være ude med de korte penge der. Og bare lige for at binde sløjfe på Novo. Altså det kan godt være, alle kan blive... Ja, det var ikke Novo, jeg ville sige. Nu var det bare helt generelt. Novo tilhører den der kvalitetsdefensive sundhedsaktie. Altså hele den sektor der. Og det korte og lange ved den er, at det kan godt være, at vi alle sammen kan blive enige om, at det er en fuldstændig fantastisk aktie. En fantastisk virksomhed i hvert fald. Men som aktie, som investor, så betaler man altså også for de kvaliteter, der følger med. Den ligger jo med en PE-værdi på 30-40 stykker eller sådan noget lignende. Ja, så vi er jo deroppe af. Det er rigtigt. 2.000 milliarder i markedsværdi. Ja. Nå. Yes. Nu skal jeg lige høre, om vi har en telefon igennem. Ikke nu. Vi har lige 2 minutter, så kan vi lige dykke ned i den her recessionssnak. Okay, ja. Fordi jeg synes stadigvæk, det er sjovt, det der med timingen. Ja. Men mindsetet blandt investorer og hos dig, det er afmatning. Ja. Og så er det... Det, der er problemet lidt med de her recessioner og afmatninger, det er, at vi ved jo først om 3-4 år, når vi kigger tilbage, hvor stor var den. Så du står sådan og peger ind i et eller andet, du kan se, der er noget, der nok ser grimt ud, og så kan du så vælge at køre lidt med håndbremsen trukket. Mm. Jeg tror også bare, det er vigtigt, at selvom vi står og taler om det her, at du så stadigvæk er investeret. Du skal bare være investeret på en anden måde. Det der med at sige, jo, nu taler de recession, så skal jeg helt ud af aktiemarkedet. Nej, det skal du ikke. Der er ikke nogen af os, der ved, hvor dyb den her recession bliver. Vi kan have en formodning om, hvad den er, men det kan også godt være, at den bliver mildere. Altså, hvis vi kan tro på Lagarde, jamen, så er det jo kun en mild recession, vi har her i Q4 og også i Q1. Det kan vi måske være lidt i tvivl om. Det tror jeg, hun har styr på, men man må godt være lidt i tvivl omkring det. Men jeg tror, det er vigtigt, at man ikke sådan får lavet for meget ind og ud af markedet. Mm-hmm. Altså, vi har et marked, der er nede med 15%, som vi er enige om. Det er ret mildt med den usikkerhed, der er derude. Trods alt. Ja. Men jeg tror, det er vigtigt, at du investerer. Du skal ikke nu begynde at være helt ude af markedet, fordi vi står og taler om recession. Du skal være klar over, hvorfor markedet falder tilbage, og du skal stadigvæk have noget af det her kvalitet og defensivt i din portefølje. Mm. Og så skal du ride bølgen, og så skal du være klar til at lave lidt om i en gang. Forhåbentligvis i foråret. Godt. Nu skal vi høre Mathias Dollerup, seniorøkonom i Sydbank, er med os på en telefon. Det er jeg i hvert fald. Hej. Hej, godmorgen Mathias. Godmorgen. Jeg ringer til dig, fordi at du sendte en mail lidt tidligere i morges, om hvor du sådan forsøgte at forklare, hvad det var, den japanske centralbank havde været ude at lave. For det er jo en kæmpe historie. Men det var sådan lidt, det du skrev, det var sådan lidt på den ene side, på den anden side. Altså, de signalerer en en opstramning, men samtidig så øger de obligationsopkøbene, som jo egentlig de facto er en lempelse. Mathias, hvad er det, der foregår? Jamen, det, der foregår, det er sådan set, at man i Japan har en rentekurvekontrol af den 10-årige rente, hvor man sådan set i bund og grund har lagt et låg over, hvor højt den 10-årige japanske rente må blive. Og det har man gjort for blandet at understøtte finanspolitikken. Altså, når man har en meget, meget høj gæld i Japan, så vil man helst betale lidt i rente af den her gæld som muligt. Og der har man blandet haft det her loft over renten for ligesom at gøre det billigere at servicere den her gæld, men også i høj grad i forhold til at få gang i den inflation, som har været totalt fraværende i Japan igennem årtier. Og der har man simpelthen været ude nu at lave nogle ændringer i den her rentekurvekontrol, så den japanske rente nu faktisk kan gå helt op til 0,5% i forhold til 0,25% før i nat. Og det er jo fordi, at inflationen også er nået til Japan, og man nu begynder at melde sig i koret af centralbanken, der strammer pengepolitikken. Men hvorfor er det er så stor en historie? Fordi nu siger du fra 0,25 til 0,5, og altså i USA, der taler vi om en styringsrente på, hvad er den, over 4% nu, er den ikke? Jo. Hvorfor er det så vildt, det her? Jamen, det skal jo nok også ses i en lidt længere kontekst, altså at man i Japan jo faktisk ikke har lavet nævneværdige pengepolitiske ændringer i mange, mange år, fordi man har virkelig forsøgt at få gang i den her inflation, der har været fraværende. Og så er det jo også en kæmpe historie i forhold til dansk realkreditobligationer, fordi at, jamen, når man har haft meget, meget lave renter i Japan, så er de japanske pensionskasser, de er altså begyndt at søge mod udlandet. Og det har blandt andet været danske realkreditobligationer, man har købt for at give en højere rente til japanske pensionister. Men det har også eksempelvis været amerikanske statsobligationer, hvor der renten også har været noget højere, end den har været i Japan. Så det her, det er jo et signal om, at man også i Japan nu begynder at stramme op. Og det kan jo betyde, at japanske pensionskasser måske i højere grad tager pengene hjem fra udlandet og placerer dem i japanske statsobligationer. Og har vi fået en markedsreaktion? Har du siddet og fulgt det her, altså dansk realkredit? Hvad sker der i øjeblikket? Vi kan ikke lige se sådan det helt store her på dansk realkredit på morgenstiden, men vi har jo generelt set, at realkreditrenterne de er steget meget i år, og de er egentlig også steget mere end danske statsobligationsrenter. Og det har været, fordi man blandt andet har set løbende i løbet af året, at japanske pensionskasser har solgt lidt ud af dansk realkredit. Altså man har simpelthen nedbragt sin beholdning af danske realkreditobligationer. Og det har været med til at forstærke, at danske realkreditrenter er stedet mere end eksempelvis danske statsobligationsrenter. Så er din forventning altså, at det så, at vi vil fortsætte med at se højere danske realkreditrenter? Altså spændet mellem, altså forskellen på statsobligationer og realkreditobligationer. Vil det blive udvidet herfra så? Det kunne man godt forestille sig, og især hvis man i Japan laver flere udvidelser af det her rentekurvekontrol udsvingsbånd, eller hvis man decideret begynder at hæve renten i Japan, altså at man generelt begynder i Japan at stramme pengepolitikken op og giver noget højere rente i Japan i deres eget land, i stedet for, at de skal død og pine være tvunget til at købe højere forandrede obligationer i udlandet. Så det vil være noget, der trækker i den forkerte retning, at vi kan kunne se mere udvidelse af forskellen danske realkreditrenter og så danske statsobligationsrenter. Og er det sådan, dit scenarie, at det her det er et nybrud fra Japan, og der kommer mere? Ja, det er svært at sige på stående fod. Altså, det kommer også an på, hvordan de store centralbanker, hvordan de kommer til at agere. Jo længere tid de fortsætter med at opstramme, og jo længere tid, at vi ser, at den globale inflation forbliver høj, jamen så vil vi også se, at inflationen vil blive endnu højere i Japan, og vi vil også se, at den japanske centralbank vil få mulighed for at stramme pengepolitikken. Lad os nu sige, at den amerikanske centralbank lige pludselig meget, meget hurtigt vender rundt på en tallerken, jamen så bliver det også svært for den japanske centralbank at gå ud og lave store opstramninger af pengepolitikken. Så det kommer også meget til at afhænge af, hvilket miljø vi kigger ind i for de andre centralbanker i 2023. Jeg synes også, du var inde på det her med, at nu bliver den globale pengepolitik, den bliver så samlet set mere stram. Altså hidtil har det jo været den amerikanske, der har også ligesom ført an. ECB har været lidt efter, Bank of England har selvfølgelig også været med. Det er sådan centralbank over hele verden, måske på den i Tyrkiet, som opfører der sådan lidt skørt. Men, Men gør det så ikke livet nemmere for den amerikanske og den europæiske centralbank, når nu japanerne også melder sig på banen? Jo, helt afgjort. Altså, det er jo med til at lægge en dæmper på det globale inflationspres. Det er med til at trække luft ud af hele globale økonomi. Altså, Japan er en ret stor økonomi, så det er jo ikke en ligegyldig spiller i forhold til globale vækstscenarier og sådan nogle ting. Så det tror jeg også, man hilser velkommen det her i både den europæiske og centralbank, amerikanske centralbank og den britiske centralbank. Så alle de centralbanker, der virkelig prøver på at stramme pengepolitik nu, hilser det her velkommen, tror jeg. Mm. Ja, jeg prøver bare at lave et eller andet banalt sammenligning. Kan det så, eller løsning på det her, er det så lavere flekslånsrenter og højere fastforrentede renter? Ej, sådan tror jeg ikke, vi kan stille op, fordi det kan vi ikke, fordi flekslånsrenterne, de er jo koblet op til de signaler, vi får fra især den europæiske centralbank. Og der må vi jo sige, at de signaler, den sendte i torsdags, altså i sidste uge, de var ganske, ganske hårde. Altså, det var et signal om, at der kommer højere renter i Europa, og også i Danmark på de korte renter. Og hvis man ser på ECB's nye inflationsprognose, så forventer de jo sådan set et underliggende inflationspres i slutningen af 2023 på 4,2%. Og hvis den prognose er korrekt, så kan vi altså ikke nøjes med 3% kortforrentede danske boligrenter i Danmark. Så snakker vi nok snart 4% som minimum. Au. Jamen, Mathias, glædelig jul til dig også. Ja, tak lige måde. Det er ikke særlig opløftende. Men jeg kan lige sige, Mathias Dollerup, seniorøkonom på Sydbank, du skal have tusind tak, fordi du gjorde os klogere på japansk pengepolitik her til morgen. Ja, selvfølgelig. Godt, hej. Hej. Og til lytterne kan jeg bare lige sige, at inde på Euroinvestor, der har vi lige nu en historie ude om netop det her japanske chok, og hvad det betyder for de danske boliger. Vi kan også lige smide den ind i kommentarfeltet på Facebook, altså til jer, der ser med eller lytter med live. Her i studiet har jeg stadigvæk besøg af teknisk analytiker Lars Persson, vores faste porteføljeforvalter. Yes. Er du blevet bedre humør? Nå, jamen, eller så hvad siger markedet? Nå, ja, markedet er ikke sådan meget bedre, lille smule måske, men ikke sådan voldsomt. Men det, når tæppet sådan bliver revet væk under, og sådan, vi står op om morgenen, og så er spillereglerne forandret ligesom med krig og sådan noget, så kan vi jo ikke gøre så meget. Altså, vi går i seng og tror, at i morgen, der koster aktien også det, som vi lukkede til i går. Når så der kommer nogen og siger, prøv at høre venner, vi laver lige spillereglerne om, så må vi jo forholder os lidt til det, og det gør man så kigger man på sin aktie og tænker, jamen jeg er der stadigvæk, selvom jeg er nede med 30% på ALK, så mener jeg stadigvæk, det er en god aktie, altså sådan er det. Til gengæld er jeg jo så glad, fordi det skal vi snakke om lidt senere, at jeg er jo glad for, at jeg har købt nogle bolig i den, fordi Lars mener jo, at der sker noget i Kåre på et eller andet tidspunkt, og det mener jeg jo også, så der er jo glad for, at jeg har købt ind der, og nu kunne vi snakke Millionærklubben i går om service til brugerplatformer og sådan noget. Der har jeg min Subsea, hvor jeg også har tjent lidt. Så jeg har jo nogle huller, som har gjort trukket mig ned, og så er der nogle, hvor der er plusser, og så må man sidde og gnide sig lidt i hænderne over det. Og som også du sagde, Lars, man skal jo ikke lave hele sin strategi om. Altså, du får nogle skud på borgen en gang imellem. Jeg er stadigvæk forholdsvis ung, selvom jeg nok hedder senior, hvis jeg var ude i en stor bank. Men der er jo stadig mange år til min pension, så jeg skal jo stadigvæk holde, i min optik i hvert fald, tæt på en overvægt af aktier, og det gør jeg jo også her i Millionærklubben. Jeg har sat alle sejl op. Jeg har sådan hen over året haft lidt kontanter, hvor jeg har sagt, men markedet ser ikke sådan alt for godt ud. Men på et eller andet tidspunkt, så smider man også de sidste chatonger på bordet og tænker, nu må der snart ske noget. Også fordi vi så i sommer, så var der lidt rally, og nu har der igen været lidt rally. Og sådan. Så en gang imellem, så får man lidt. Og nu giver du mig nogle nye spillepenge her i starten af januar. Ja, vil du ikke lade være med at kalde dem spillepenge? Det er jo, men så investeringspenge. Det er rigtig penge. Ja, jeg ved det godt. Ja, men så investeringspenge. Ja, og så skal vi i gang igen. Jo, så det er fint. Ja, undskyld, jeg ved godt, det er også forkert. Og bare lige til alt, der er sikkert mange, der har lyttet med i mange år, men bare lige for nye lyttere, det er jo sådan en for sjov konkurrence, hvor vi går og driller hinanden. Vi går meget op i den. Vi går meget op i den. Men og det er sådan set, det er rigtige penge, der er i de der porteføljer. Og dem kan I altså gå ind og se ind på Saxo Bank. Hvis man googler Saxo Bank og Millionærklubben, så får man hele listen, og så kan man se, hvad det er, Lars Persson har investeret i. Mm. Lars Skovgaard, Danske Bank. Nu skal vi til det. Nå. Frygtens indeks. Ja. VIX-indekset. Ja. Det er egentlig det, som er hovedtemaet her i dag. Ja. Skal vi starte med helt præcist, hvad er det egentlig, det er? Jamen, det er jo noget med, at det er optioner. og det er det, der afspejler volatiliteten på S&P 500 på 30 dage. Så det er de kortsigtede optioner, den præmie, der er i det, den giver en idé om, hvad vil volatiliteten være om 30 dage. Men vi bruger det, eller det bliver ofte brugt til at, sådan at tolke på, hvad er stemningen her nu. Så hvis volatiliteten stiger, jamen, så er det jo, hvad kommer først, høn eller ægget? Er det derfor, aktiemarkedet falder, fordi frygtens indeks er steget, eller stiger frygtens indeks, fordi aktiemarkedet falder? Altså, der er en fundamental historie til, at aktiemarkedet falder. Og det er oftest det, der sker. Det er, der er altid en eller anden fundamental historie, der spiller sig ud, og så ligger det her så opad. Men vi kan sige, det er jo, altså, de der optioner og op og ned, og finansielle instrumenter og sådan noget, det giver jo bare et indekstal, som fortæller noget om udsvingene på markedet. Ja. Ikke om markedet stiger eller falder. Nej, det kan udsving. Gå begge veje. Ja. Så hvis der er store udsving på vej op, så vil VIX-indekset også være stigende. Ja. Men det indikerer ofte hvad? Altså, som regel, når VIX-indekset falder, så er der mindre frygt i markedet, ikke? Ja, det er, at man forventer, at udsvinget vil være mindre, og hvis udsving er lige med mindre frygt, jamen, så er det tolkes til. Det bliver så brugt. Er blevet brugt af flere og flere investorer til ligesom at justere deres risiko i porteføljen. Så det, vi har kunne se, det er, at når volatiliteten stiger, det du kan sige, der er nogle investorer, der har nogle risikorammer. Du må have så mange obligationer, du må have så mange aktier, og du må have så mange aktier, hvis volatiliteten er denne her. Så det er den risiko, du kan tåle at have i din portefølje. Så hvis volatiliteten stiger, hvis det her VIX-tal stiger, så bliver du nødt til at sælge nogle af dine aktier, fordi du må ikke påtage dig i dit fundat, eller de regler, der er sat op for dig som portføljemanager, må du ikke have noget, der bevæger sig mere end det her ind i den risikofyldte del. Og det får jo så nogle implikationer ind i aktiemarkedet, fordi hvis du ved det, så ved du også, at når volatiliteten er høj, så er der nok nogen, der bliver nødt til at sælge fra. Og når volatiliteten er lav, jamen, så er der nogen, der begynder at købe ind. Og det er der jo nogen, der sidder og prøver at se, om man kan udnytte, og det tror jeg på, at der er nogen, der er udnyttet her i efteråret. Det har været sådan, prøv at beskrive, hvordan sådan en VIX-graf ser ud her det seneste år. Ja, altså den, som Persson han viste på S&P 500 her hen over efteråret, så kan du næsten bare vente den om, og så er det VIX'en, der kører omvendt. Og det, der er helt generelt, det er, at du, når volatiliteten har været høj, så burde du gå ud og sælge dine aktier. Det gør man også. Og så køber du, eller så sælger du, når volatiliteten er høj, men rent faktisk, og når den så kommer ned, så vil du begynde at købe. Men rent faktisk, så har vi kunne se, at når volatiliteten har været lav, og alle er købt, fordi nu faldt den, så det bedste tidspunkt at sælge sine aktier, det var, når den vendte rundt. Ligesom jeg fortalte nogle nøgletal, at de var lave, og de begyndte rundt. Når volatiliteten var lav, som ellers var der, hvor der var mange, der burde købe. Lige så snart den begynder at stige, så har du skulle sælge dine aktier. Det er tredje gang, det virker på det amerikanske indeks. Jeg talte med en af dine gode kollegaer om det her i forrige uge, og det er også en af årsagerne til, at vi har været ude at sige til vores spekulative kunder, at nu er det nok det her julerally, vi er ude at sige til dem, at de skal begynde at tage nogle penge ud af markedet. Simpelthen fordi den her volatilitet har lavet det samme signal en gang til. Mm. Så når VIX-indekset falder, så signalerer det egentlig, at der kommer mindre frygt, men det er der, man virkelig skal holde øje med. Ja, fordi det kan være sådan en stilhed før storm-signal. Og det er, når den kommer under 20. Når volatiliteten er under 20, de sidste tre gange, den har været under der, og den så begynder at vende rundt. Du kan faktisk, det er Persson, der skulle stå og forklare det, at man har sådan en faldende trendkanal, du også kan tegne på VIX'en, når den falder, og den kommer under 20, og når så VIX'en bryder op igen, faldende trendkanal. Hver eneste gang, den har gjort det i løbet af efteråret, så har det været slutningen på bear market rally. Er det anderledes den her gang? Ja, det kan godt være, at det er anderledes den her gang. Mit job, det er at sidde og finde de her signaler til vores kortsigtede, mere spekulative kunder, så de kan justere deres porteføljer. Det er endda ikke noget på min overordnede kald til, hvordan vi ellers skal investere. Men det er sådan noget, man kan bruge, og det er det, vi har handlet på i efteråret. Og det er fordi, det har været et år, helt generelt år, hvor mange investorer bare har siddet, hvad pokker er det, der foregår? Hvordan skal vi forholde os til de her centralbanker, der banker renten op, og der er slet ikke styr på inflation? Så rigtig mange tunge investorer, de har bare siddet ude ved siden af, og så er det overladt til mere kortsigtede, spekulative investorer, der kan drive det her marked frem og tilbage. Det ser vi også typisk i august måned, så kommer der også nogle mærkelige bevægelser. Mm. Og det er volatiliteten, som sagt, i efteråret. Jeg siger ikke, det er det, du skal handle på det nye år. Jeg skal prøve at finde til vores kunder, hvad er det så, vi handler på for at finde de der kortsigtede udsving. Og så skal jeg selvfølgelig nok dele det med jer bagefter. Den har jeg fundet. Bagefter? Nej, ja. Vi skal da have det. Jeg bliver nødt til at sige det til mine kunder først. Du er ikke det der, Lars. Nej, hold nu op. Nå, okay. Ja. Men, men det er meget, nu står jeg lige og kigger på graferne, og det er jo meget sjovt, når du, hvad du siger. Jeg kigger ikke så tit på Vixen, jeg kigger en gang imellem. Men det, du har nøjagtigt ret, det er jo nærmest på dato, at den, den vinder faktisk. Ja, det er ret. At den topper i august den 15. 16. og Vixen bunder den 15. 16. august, og så kører den op derfra. Ikke? Så, ja, interessant. Okay, spørgsmål. Det fantastiske ved det finansielle marked i de her moderne tider, det er, uanset hvor avanceret et finansielt instrument man har, så er der en eller anden, der har puttet det ind i en ETF. Det vil sige, at man kan handle for eksempel VIX fuldstændig som når man køber og sælger en aktie. Mm. Altså en børsnoteret fond. Og der er masser af VIX ETF'er. Hvorfor så ikke bare handle dem? Ja, men der er et eller andet med, når vi går ind og handler på det, det ved jeg, Persson, det har du også en meget god forklaring på. Det er ikke bare det. Jeg vil hellere bruge det som sådan en guidance til at justere min risiko i min portefølje, end at bevæge mig ud i VIX'en, fordi der er noget med, at det ikke altid ender med at være det, man regnede med, man fik, man så får. Men Lars, det ved jeg ikke, om du kan fortælle om det før. Ja, men så er der jo også altid den her rente. Altså, i og med, det er et finansielt instrument, så er der en eller anden gearing. Og bunden, hvis det finansielle instrument køber jo eller lægger sig op af indekset, så mange gange kommer de jo sådan med en lacking. Altså, fordi de når jo ikke at være med lige der, hvor så de skal jo købe et eller andet instrument, de skal jo selv skabe instrumentet. Et af de rigtig gode eksempler, det er sådan Exakt Bear og Bull, som vi mange af os kender, i hvert fald fra, jeg kan huske under finanskrisen, hvor jeg blev tit ringet op af kunder og sagde, hvordan kan det være, at jeg ikke får særlig meget afkast på den der Exakt Bear, når markedet falder, og vi har også, undskyld mig, hr. Svendsen, men vi har også set Lars Svendsen købe nogle certifikater, og så har han faktisk ikke tjent på det. Det er jo fordi, der er den her gearing, så du skal jo, altså man kan jo snyde lidt, når man ser det kinesiske marked, det lukker, hvis vi ser, at det stiger i USA, så kan man jo håbe på, at den flodbølge rykker over til det kinesiske marked i morgen, hvis man tager det. Så hvis jeg nu, så kunne jeg købe nogle investeringsforeninger for kinesiske aktier og håbe på, at jeg fik stigningen i morgen. Altså, nu ved jeg jo, at det falder, så måske skulle jeg shorte de kinesiske aktier, hvis jeg kunne allerede i dag, fordi de gør jo mange gange det i USA, hvis USA lukker i minus. Så på den måde, og det er jo det, der er udfordringen, når du sidder her i dag og ser, at markedet falder, jamen, så er det jo også det, at instrumentet følger, men de skal jo først ud og dække sig mere af på et faldende marked, så du får ikke rigtig tjent på det der. Altså, du skal vide dagen før, hvad gør markedet, så når klokken 4:30 i eftermiddag, der skal du sige til dig selv, bliver det op, eller bliver det ned? Og hvis du tror på, at det bliver op, jamen, så køber du et bull-certifikat, fordi så får du optrenden, og tror du, at det kører ned igen i morgen, jamen, så køber du et certifikat, der kører ned, og så håber du på, at markedet falder. Du kan ikke komme ind i løbet af dagen, medmindre det falder yderligere, og det er egentlig sjældent. Vi ser jo tit, at vi starter sådan, det er jo derfor, det hedder tosseteam, vi starter egentlig sådan rimelig hård, så nogle gange, så siver vi lidt, men det er ikke rigtig nok til at få det der store afkast, fordi der også er de der renter inde i. Så du skal ligesom sætte dig ned klokken 4:30 og sige, hvad gør markedet, og så skal du lægge dit bet, så, ja. Så sådan det. Og så det der er, det er, lige så snart det ligger og handler flat, jamen så taber du. Ja. Altså, for du har den der renteusikkerhed. Du skal have bevægelsen, og du skal ramme rigtig, lige nøjagtigt rigtigt på bevægelsen, gerne før alle de andre, og så får du den, og du har ikke råd til, at der går for mange dage, hvor den sætter sig ned, så dræber det afkast, der er derinde. Og specifikt på certifikater, det er jo noget, som jeg går ud fra Danske Bank, også tilbyder det til sådan lidt mere avancerede kunder, og Nordea har en masse. Det ved vi ikke. Men anyways, jeg kan i hvert fald huske, at Finanstilsynet netop var der inde på det, at de kunne sidde og se på nogle tal for et par år siden og sagde, det tyder på, at private investorer har det med at købe de her certifikater, og så være inde i dem lidt for længe, altså som I siger, så kommer renterne. Fordi man køber ind i historien, men det marked skal jo ned, det er ligesom, hvis aktien skal jo op, så vi får ikke forholdt os til det. Mm. Så hvis man skal ud i det her, så skal man virkelig sætte sig ind i, hvordan det virker. Og så stor kræver risiko. Ja, høj risiko. Ikke og så, for lang tid ad gangen. Nej, og det er day trading, vil jeg sige, hvis man skal gøre det overhovedet. Jeg er meget mere foretaget, når vi taler VIX'en, så bruger jeg den til at time min køb. Hvornår skal jeg købe eller sælge? Skal jeg lige tage noget kortsigtet gevinst ud, så gør jeg det måske hellere i dag end i morgen eller et eller andet. Så det er det, jeg bruger det til. Og det gjorde jeg jo for, jeg kan ikke huske, om det var sidste år eller forrige år, men så har det jo givet os en ny kontrakt, hvor vi ikke må have givet produkter. Det er da klart, at du går og kalder det spillepenge. Men jeg har brugt en CFD, fordi det kunne man på Saxo Bank, men det er jo sådan noget med, at du må gå ind i den, for eksempel nu, hvor du så tror måske, hvis det bliver bedre i USA, og hvis der var sol, måne og stjerner, og de glidende gennemsnit er skåret osv. osv. nedefra osv., så kunne man jo købe det der. Men det må vi ikke mere i millionærklubben, og jeg har også kun gjort det med de der 4-5.000, fordi at det skal jo være, mens du sidder der, og når jeg alligevel sidder og passer markedet og holder øje med det og skriver om det, jamen så sidder du jo og kigger på skærmen. Det nytter ikke noget, at du går og sætter et tag op, og så kommer du tilbage 4 dage efter, og så ser du, at fordi så har du fået renterne, og så er markedet måske i en helt anden retning. Så det er os, der sidder til daglig og ruder med det, der måske skal forholde os mest til det. Og det er det nok også mest lavet til. At det så er blevet sådan almands eje, det er jo det der er udfordring. Og det var det, vi så under finanskrisen. Og det er nok derfor, at Finanstilsynet har sagt, prøv lige at slappe af, gutter og gutinder, fordi I kommer ikke til at tjene på det. Og det er nok derfor, der er mange banker, der ikke har det, fordi det er et komplekst produkt, der kræver noget helt specielt indsigt. Alene den måde, du skal gå igennem systemet, når du skal blive godkendt til at handle produktet, er jo også, har du prøvet det før, ved du, hvad det drejer sig om, osv., osv., og så bliver du simpelthen lukket ude. Så nogle gange er det jo ikke engang værd at sætte det op for normale banker, som Larses og almindelige detailbanker, undskyld mig, men der er noget der, hvor man ligesom afskærer folk fra. Og så er der de der forskellige instrumenter, altså der er forskel på et certifikat og så en CFD, altså en CFD kan jo godt være, det kan fx være en CFD på Novo, som så er indbygget med gang 20, eller på indeksniveau kan det være gang 100, altså man får virkelig smæk forskellige. Men det prøver jeg, det inspirerer mig til, at jeg tror, at vi på et tidspunkt skal lave en lille særudsendelse, hvor vi dykker ned i de der forskellige finansielle instrumenter. Do's and don'ts. Fordi det går stærkt. Pas på pengene derude. Bare lige for at runde viksen af. Bare lige, fordi du siger mange ting, så jeg kan næsten ikke nå at følge med. Hvad siger den lige nu? Jamen, den siger faktisk, at det var det, den gjorde i sidste uge, som jeg lavede med min kollega Peter. Nyhedschef Peter Vorgård. Ja, netop Peter. Jeg hører lige Peter allerede, om vi kan lægge den historie ned i kommentarsporet med det samme. Ja. Men det er simpelthen, der lavede den salgssignalet, som den har gjort 2 gange tidligere. Altså, viksen lavede et salgssignal. Så amerikanske aktier vil være udfordret, og det har de været. De er faldet i nu 2 uger i træk, og så må vi så se, om det holder. Og det er det, som jeg også godt vil sige, det er det, der virker lige nu. Mit arbejde er selvfølgelig at være strateg, og der er nogle helt andre ting, vi sådan kigger på, når vi skal allokere pengene. Men så er det også at sidde med de her lidt kortsigtede kald til nogle af vores kunder. Jeg kigger på alt. Jeg kigger ikke kun på aktiemarkederne. Altså, hvis du kun kigger på aktiemarkederne og skal prøve at fange det her, så misforstår du helt, hvad det her game er. For de signaler til at lave de her bevægelser, de kommer fra renter, de kommer fra valuta, de kommer fra råvarer, og de kommer fra viksen. Og det, der er kunsten, det er at finde ud af, hvad for en af alle de her ting er det, der driver aktiemarkederne. Og den her gang, der har det været viksen, som har virket så fantastisk godt. Det, vi selvfølgelig skal kigge ind i det nye år, det er, hvad kommer det til at være? Måske er det renterne, som vi har talt så meget om, at der kommer lidt ro på renterne, at vi kan se volatiliteten i rentemarkedet falde tilbage. Men det skal jeg som sagt nok holde opdateret på, hvis det er det, der sker. Vi holder øje med viksen, renter og så videre. Nu har jeg brug for en god nyhed. Og den gode nyhed er, du står allerede og smiler, Lars. Vi skal tale om noget, du er allerede inde på det. Vi skal blandt andet tale om kobber, råvarer. Nu kigger jeg på dig, Danske Bank. Det er nu, siger du? Ja, det er jo igen det her, når du har din generelle tilgang til aktiemarkedet, så har vi en overvægt af defensive aktier, fordi vi er bekymret for økonomien, og så lyder det jo helt på vågen, at jeg begynder at tale om kår, for det er jo noget, vi taler om, når der er gang i økonomien, men nogle gange skal man også prøve ligesom at fordele sine penge, så man ikke kun har defensive aktier. Så hvis jeg skulle have noget cyklisk, så er det i hvert fald ikke cyklisk forbrug. Jeg kunne godt tænke mig at have noget, der nyder godt af, at Kina de ændrer deres nul-tolerance over for covid. Kina har opbygget et behov, som man har underinvesteret, og vi kan se, at der er en meget stor sammenhæng mellem Kinas økonomi og udviklingen i kårprisen. Jeg har i forvejen sådan en idé om, at kår måske vil være efterspørgt sådan helt strukturelt på grund af vores grønne omstilling. Der bruger vi rigtig, rigtig meget kår. Så nu har jeg en langsigtet strukturel trend, der ser interessant ud, og så har jeg lige pludselig den her nye ting igen. Der var sørget med noget nyt igen. Nu laver de om på deres nul-tolerance, men det er noget, der kan booste det her kobberpris. Så jeg vælger at tage chancen og sige, inde i det mere cykliske, hvis jeg skulle tage et eller andet, så ville det være det her segment, jeg køber. Så jeg køber op i det segment, der hedder råvarer, altså en råvarer-ETF. Kunne jeg få ETF? Noget? Ja, okay. Fordi vi skal ud og købe. Jeg køber selskaberne, jeg vil ikke købe kobberen. Det kan godt være, at I kan finde ud af at gøre det, men vi har ikke kobber anbefalinger hos os. Så alternativet det er at finde et enkelt papir, eller gå ind og finde en råvarer-ETF, eller kan du finde en kobber-selskabs-ETF, så vil det jo selvfølgelig være at foretrække. Mm-hmm. Og så er det jeg vil anbefale, man købte op i. Ja, og der har jeg jo så lagt billet ind på boligen. Jeg ved godt, at de har jo mange andre industrimetaller, men generelt så mener jeg jo bare, at industrimetaller, det er noget, vi kommer til at efterspørge i hele taget på den grønne omstilling, så derfor har jeg valgt Boliden. Så er det også et svensk firma, som jeg går hos du engang gjorde lidt grin med, indtil du opdagede. Det var lidt stort. Der er mange andre. I USA er der jo rigtig mange kover. Man kan gå helt ned og plukke mineselskaber, hvor det kun er kover. Men i og med, at jeg får en større eksponering, så jeg satser på, at alle industrimetaller skal have et eller andet løft på et eller andet niveau. Og det er derfor, jeg har valgt Boliden. Et andet selskab kunne være, nu kan jeg, som også er noteret i Sverige, Lundin Mining for eksempel, men den er jo også kanadisk noteret, og kigger vi over i Canada, jamen så er der også rigtig mange mineselskaber der, så det der er jo faren ved, det gode ved Lars vælger en ETF der, så spiller han jo på hele holdet, hvorimod hvis du kun vælger en, så kan der ske det, at de laver en fejl, der vi snakkede lige om den her McMahon, som jo svinede til et eller andet sted, der har også været en dam brydning, altså at man dæmmer noget op i nogle damme for Boliden, som brød hul på nede i Spanien, og så væltede det ud med ikke alt for gode vand i deres flod, og så har de et stort oprydningsarbejde. Og det er jo så, at hvis man kun har den her ene aktie, jamen så kan du blive ramt på sådan en dårlig historie, og den falder, mens resten af branchen stiger. Det er også det samme, vi ser for eksempel, lad os tage lakseindustrien, som vi snakkede med Helge om i går, at de der har en masse dødelighed for med lus og med sygdom i et selskab, hvorimod hvis man køber en lakse-ETF, jeg tror ikke engang, den findes endnu, men jo, den er også kommet. Det var der noget for dig. Ja, men det var det. Ja. Hvad hedder det nu? Så er man jo afdækket i flere selskaber. Mm. Men jeg synes jo, det er sjovere at gå ned og finde de enkelte selskaber. De giver også lidt mere at tale om, i stedet for at vi bare står og taler om, ja, jeg har hele markedet her. Jeg er helt enig. Så derfor om aktier, det her. Det er det. Ja. Yes. Og det er derfor, Laura og jeg, vi går rundt og Michael og Mads og hvem vi nu ellers er med. Vi prøver at finde nogen, håndplukke nogen og fortælle, jamen det hold, vi har sat, vi mener, der skal vinde konkurrencen, ikke? Så det er det. Og vi var faktisk også inde på det i sidste uge, der havde jeg også besøg af Peter Garnry, strategen fra Saxo Bank, som også talte kover. Ja. Og der lavede vi også lige en, han sendte mig sådan en liste, som vi har lagt ud på Euroinvestor, den kan vi lige finde frem og lægge ud igen. Det var en del amerikanske, kan jeg huske. Og det var altså ikke sådan en, det er jo ikke anbefalinger det her, men de havde bare sådan lige scannet markedet, eller scannet, hvad er der, miniselskaber, og så havde de bare kigget i regnskaberne, hvem har størst eksponering til kover. Mm. Så kan man jo lade sig inspirere af det. Eller gå en stor bue udenom, fordi altså hvis recessionen kommer, du var selv lidt inde på det. Ja, det er i hvert fald det, vi taler om nu. Kommer der noget frygteligt noget? Ja, det er det også. Der kommer en global recession. Ja, og mit point var også bare, vi ved jo ikke, hvor stor den her recession er. Altså, hvor meget er i prisen nu? Vi mener ikke, der er nok i prisen. Vi tror på, at der godt kan være lidt modvind her på den korte bane. Men reelt set, så er det jo først om et par år, vi kan se tilbage og sige, nå, det var sådan, den var. Lagarde havde ret, det var kun sådan en mild recession. Du skal stadigvæk have noget cyklisk. Du går ind i det her med åbne øjne, og du ved, du har den her modvind. Så kan du så vælge at gå ind og sige, nu satser jeg hele min portefølje på det. Det vil jeg nok ikke anbefale dig. Men du kan tage sådan en bid af det, og så kan du så fylde på, og det vil være det, du skal have mere af. Og så det gode er, at så ofte så sker der jo det, at man sætter sig ind i peer. Altså nu, I taler om de her aktier, som på denne her liste, synes jeg er en god idé, der er nogen, der lægger en liste ud. For jeg mener også, at det er aktien, der er interessant. Altså selskaberne. Jeg har så underlagt nogle regler, der gør, jeg ikke må tale om selskaberne. Men så, når du har den her liste, så kan du også sådan undersøge det og følge med i det, og så kan du fylde på her i løbet af foråret, når det hele bliver meget bedre. Hvis man så kigger på lagerne af kover, det kan man jo finde ude på nettet, jamen så er de meget lave. Det er så også det, der er interessant i forhold til, hvad de tidligere har været, hvis man går tilbage til november, og der var der også en faldende trend. Så vi har jo set, at man har brugt lagerne, fordi man har efterspurgt mere, end vi egentlig graver op. Så det er også det, der er udfordringen. På et eller andet tidspunkt, den der efterspørgselskurve, så har vi ligesom en udfordring, fordi vi finder måske ikke så mange nye miner, og det har stået lidt stille, apropos fordi der har været corona, og vi ikke har været ude og søge efter alt det her, de her ting og sager. Det ved vi også med mange andre. Litium osv. osv. Så der er jo grobund for, at der kan komme til at ske noget i de her segmenter. Også selvom der kommer recessionen. Der synes jeg måske, for at hjælpe Lars lidt, eller for at hjælpe vores kunder eller lytter, så kan man godt lægge den ind under det og sige, jamen det kan godt være, at der på trods af, at der kommer en recession, så skal vi efterspørge nogle flere metaller, fordi vi skal have den omstilling der. Der er det jo vigtigt at forstå, at der er et sted, hvor der ikke er recession. Det er i Kina. Der er mange af de her emerging markets lande, som har været igennem den her opstramning. Det, som vi er i gang med her hos os. Og Kina har nu jeg ved godt, det er lidt problem med at gå væk fra den der nul-tolerance, fordi folk bliver stadigvæk syge, så der er nok stadigvæk lidt udfordringer derude. Men altså, de har opsparet et behov, fordi de har været lukket ned, jeg ved ikke, flere år nu. Mm. Så den der efterspørgsel, der kommer, når de åbner op, og de kan stimulere deres økonomi. Det kan vi ikke i Vesten. De kan gå ud og stimulere deres økonomi. Så hvis jeg skal tage et sats på at have noget, der er cyklisk, så vil jeg have det et sted, hvor jeg får lidt medvind på cykelstierne, og så ved jeg godt, der er den her recessionsfrygt, der ligger over, sådan, over alle os andre her i den vestlige verden. Men er der noget særligt ved kobber? Hvorfor ikke sølv, jamen det er fordi jern? Jamen jeg kan godt lide, når der er en, når den har en langsigtet, der er en langsigtet trend, og den langsigtede trend, det er, at kobber bliver brugt i vores grønne omstilling. Mm. Hak ved den. Kan jeg så få en kortsigtet, der understøtter min langsigtede trend, så er det den, jeg tager. Der er ingen grund til at gøre det mere kompliceret end så. Det er, det. Har du nogle langsigtede trends, hvor du får, som du siger, de her, dem tror jeg virkelig på. Kommer der så et eller andet, der skubber til den på den korte bane, så er det altid sådan nogle, jeg vil prøve at gå efter. Mm. Lars, hvis du lige kigger på boliden, kurven, altså fordi der er flere også end lytterne, der spørger til det her med kover og selskaber, og hvad skal vi gøre osv. Jamen altså, den har jo lavet købsignal henne i november måned, hvor den ligesom har lavet Golden Cross og stigende momentum, og det er sådan en god, stille og roligt balanceret. Det er ikke sådan noget, også fordi det er jo en af de store, tunge indeksaktier over i Sverige, så den er ikke drønet op sådan, den tøffer sådan langsomt, og det er egentlig det, jeg bedst kan lide. Tænk, hvis jeg nu kan være inde i den her i de næste tre år, altså det det med at finde vinderen, der laver god vækst både på top og bund de næste mange år. Det er jo egentlig det, vi alle sammen går og drømmer om. Ikke det der med at fare ud og ind og sådan noget. Altså, man vil egentlig hellere have fem aktier, som stille og roligt laver mere afkast end markedet selvfølgelig. Det vil vi altid. Men så bare egentlig ligger i en opadgående trend. Så det er egentlig det her. Og det synes jeg, at vi ser nu. Vi kan huske, at den sidste i 2021 også lavede det der købsignal. Og så i marts-april måned, der gik der jo helt bonanza i den her, hvad hedder det nu, boligen, hvor den lå og svingede omkring en 35-40 point og om ugen, hvor at hvis man ser grafen derinde, så er det bare, altså det ligner sådan en der har været ude og løbe en lang maraton med en hjerterytme, der går lidt for hurtigt, og så dør den jo ud hen over sommeren, også fordi at så faldt kårprisen tilbage, og så er den så langsomt kommet tilbage igen, så jeg bliver i den og krydser fingre for, at det er sådan en treårs maratonløber, der bare er mega sej, uden de vilde alt for meget. Ja. Hvad med, altså nu, Boliden, det er så svensk, ja, og så ja. Tænker man måske, at der er nogle bedre forhold i forhold til corporate governance, at man skal opføre sig ordentligt. Det er jo altid vigtigt at holde øje med. Altså, det gav jo op til en selv. Altså, vi har jo corporate governance, når vi går ind og kigger på de her selskaber. Ja. ESG-screening. Ja. Hvordan ser minesektoren så ud? Jeg vil sige, der er nogen, nu nævnte vi et af selskaberne, der har haft nogle problemer, specielt problemer, hvor der var en meget stor forurening nede i Brasilien. Og der bryder de sig af de her lister. Men det er jo sådan, så, at man er i dialog med selskaberne om at lave tiltag til, at det bliver bedre. Og gør de det, jamen, så vil de jo komme tilbage igen, men der er nogen, der har nogle problemer herinde med, at de ikke helt opfører sig, har behandlet måske den jord, de havde ansvar for godt nok, eller måske nogle af medarbejderne, og så ryger de simpelthen på de restricted lists. Mm. Det gør de hos os, og det gør de også i rigtig mange andre banker. Godt. Vi når stort set ikke mere millionærklub i dag. Der er en del spørgsmål til skat, hvad man skal gøre heroppe mod jul, nytår. Jeg vil bare lige sige til lytterne, vi har lavet en hel podcast kun om det. Euroinvestor livsstil. Altså, hvad sker der med aktiesparekontoen? Skal man sælge? Kan man optimere på dem, der er steget og dem, der er faldet? Og så videre. Så gå ind og find Euroinvestor livsstil, der hvor I nu engang finder jeres podcast. Så har vi altså en hel udsendelse, som kun handler om det her. Det er snart jul. Julefilm. Jeg synes, jeg hørte dig. Ja. Jeg synes, jeg ser en overgang. Nu står Alex ude i kontrolrummet og siger, hvad du snakker om? Det er næsten ligesom de der japanske rentestigninger. Ja, lige nu, så trækker han tættere væk under. Var det bare fordi, jeg sagde bossen og bumsen? Ja, ja, det er jo sådan noget, altså, nu kan man jo ikke blive ved med det er en finansfilm jo. Ja, det er jo det. Ikke? Og så er det jo, vi kan jo ikke blive ved med at se Wall Street. Hvorfor har du set den fire gange? Jamen, jeg tror, at den allerede har været sendt jeg tror også, den kører sådan i loop. Nå, gud, jeg sad der og så den i går, og så kører den igen. Så er det på TV3, og så er det på svensk TV4 og sådan noget. Så man får den jo, og så kommer man ind på forskellige steder, og så ser man lige resten. Så det var det. Det var bare fordi, at Lars han lagde sin jakke derude, så sagde jeg, husk nu ikke at have den der pengeklips, ligesom brødrene Mortimer havde ude i og tabte på gulvet, ikke? Men er det din yndlingsfinansfilm? Nej, det er da selvfølgelig klart Wall Street med Gordon Gekko. Det er altså den gamle forsyning. Det er da the winner takes it all. Altså, ja. Okay, men... Og så kan jeg bare lige sige, at nu er vi over 38, så spørgsmålet er... Altså på SP500? Ja. Futures stiger i USA, så, og vi er heller ikke så meget nede, så lad os lige se om... Det kan være, det bliver jul alligevel. Det bliver en god jul. Det bliver julerally. Ja. Tak, fordi I lyttede med. Tak til Lars Skovgaard, Danske Bank, Lars Persson, Millionærklubben. Mm. Tak til Alex Iksanikken og Mathias Stolhorup fra Sydbank. Vi lyttes ved alle sammen. Hej. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.